van Comduur. Goedemiddag, een belangrijke dag voor de democratie vandaag. De Raad van State heeft zich erover een uur geleden uitgesproken. Wat is de staat van die democratie? En wat betekent deze uitspraak voor de formerende partijen? Hoor je zometeen in de Nieuwsbv. Nu eerst, de winnaar van de World Press Photo is bekend. Dat en meer in het NOS Journaal, Casper Meijer. De Palestijnse fotograaf Mohammed Salem is dit jaar de winnaar van de prestigieuze World Press Photo. Hij maakte zo'n foto in de Gaza-strook, vertelt de wedstrijddirecteur. De foto van het jaar laat een vrouw zien in Gaza, in Khan Yunis, die het lichaam van een kind vasthoudt, die gewikkeld is in een laken. En zij houdt vast Sally, die 5 was, en bij een luchtaanval op haar huis in Khan Yunis om het leven is gekomen. Anna-Lena Meer, ik ben van de World Press Photo. Ja, moeilijk jaar voor de fotografen in de wereld. Het was een heel moeilijk jaar voor de fotografen in de wereld. En zeker in Gaza, waar 97 journalisten zijn omgekomen tot nu toe. Mohammed Salem is de fotograaf. Waar is hij? Hij is in Gaza en hij doet daar dagelijks zijn werk. We zien heel veel van hem langskomen in de media en op sociale media. Dus hij doet nog steeds zijn werk daar. Dit indringende beeld, dat hier groot hangt, vrouw in een blauwe jas en ja, witte lijkdoek om haar nichtje heen. Ja, het is echt een foto als je ernaar kijkt, dan zie je, en ik denk iedere mens op de wereld gaat meteen zien dat deze vrouw iemand kwijt is geraakt waar ze ontzettend van houdt. Je ziet haar gezicht ook niet? Nee, je kan haar gezicht niet zien en je kan het kind is gewikkeld in een laken, dus die kan je ook niet zien. Maar het spreekt, het is echt een universele taal die iedereen meteen gaat begrijpen. Daar is iets verschrikkelijks gebeurd en zij is iemand kwijtgeraakt waar ze heel erg van hield. Een esthetisch, bijna clean beeld van een groot conflict. Het is een iconisch beeld, zou je al kunnen zeggen, die we ook in de geschiedenis van de World Press Photo vaker hebben gezien. Moeders die hun kinderen vasthouden van verschillende leeftijden. En dat zien we hier ook weer terug. Wedstrijddirecteur Anna-Lena Meer in gesprek met verslaggever Mark Hamer was dat. De winnende foto van Mohammed Salem werd geselecteerd uit ruim 61.000 inzendingen. Israël heeft de gevolgen van de luchtaanval op Iraanse generaals op 1 april zwaar onderschat. Dat schrijft de New York Times. Ook zou de VS pas op het laatste moment zijn ingelicht. Bij de aanval op het Iraanse consulaat in de Syrische hoofdstad Damascus kwamen 7 Iraniërs om het leven, onder wie 3 generaals. En als reactie daarop vuurde Iran afgelopen weekend ruim 300 drones en raketten af op Israël. Die werden bijna allemaal onderschept. Tweede Kamervoorzitter Bosma is bezorgd over mogelijke Russische beïnvloeding bij de Europese verkiezingen. Hij vraagt de voorzitter van het Europees Parlement in een brief om actie te ondernemen. Bosma zegt dat het Europees Parlement moet zorgen voor een transparant verkiezingsproces. In de brief verwijst hij ook naar het debat van begin deze maand over mogelijke beïnvloeding van Nederlandse politici door Rusland. De Kamer maakt zich daar zorgen over. In een internationaal onderzoek naar phishing zijn in Nederland 5 mensen gearresteerd. En in andere landen werden nog eens 32 mensen opgepakt. Volgens de politie bouwden zij nep-websites van banken en overheidsinstanties voor andere criminelen om te gebruiken. Het komt eigenlijk om neer dat ze dus verschillende e-mails versturen naar mensen en daar zitten linkjes in. Het kunnen ook sms-berichten zijn met linkjes erin. En als ze daarop klikken, worden ze overgehaald om bijvoorbeeld creditcardgegevens of andere gegevens in te vullen. Er zijn in totaal 500.000 creditcardgegevens buitgemaakt en 1,2 miljoen unieke gebruikersnamen en wachtwoorden. Onder meer de FBI en Europol deden mee aan de grote politieactie. Sinds 2015 zijn door zelfdodingsmiddel X zeker 172 mensen overleden. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting 113 Zelfmoordpreventie en de GGD in Amsterdam. Naar eigen zeggen is het voor het eerst dat zo'n onderzoek is gedaan. Steeds meer HAVO-leerlingen stappen over naar het MBO. In 3 jaar tijd is die groep meer dan verdubbeld naar ruim 8000 leerlingen. HAVO-leerlingen die overstappen kiezen meestal voor de opleidingen horeca, verpleegkundige en marketing en communicatie. In Duitsland zijn 2 mannen opgepakt die voor de Russische geheime dienst zouden hebben gewerkt. Ze zouden van plan zijn geweest om met geweld de Duitse militaire steun aan Oekraïne te saboteren. De 2 hebben zowel de Duitse als de Russische nationaliteit. Het NOS-journaal. De Raad van State maakt zich zorgen over het gebrek aan vertrouwen van burgers in de overheid en in elkaar. Als het niet verbetert, ligt het dysfunctioneren van de rechtsstaat op de loer, waarschuwt vicevoorzitter Tom de Graaf in het jaarverslag. In het verslag doet de Raad ook aanbevelingen over digitale technologieën. Om dat gebied zegt de Graaf dat reguleren en toezicht houden nodig is om kunstmatige intelligentie en andere technologieën verstandig te gebruiken. De politie slaagt er niet in om alle legale vuurwapenbezitters op tijd te controleren. Eens in de 3 jaar moet de politie bij een huisbezoek kijken of mensen hun wapen veilig opbergen. Maar vorig jaar moesten ruim 20.000 mensen thuis worden gecontroleerd, maar in bijna 3.000 gevallen lukte dat niet. Volgens de politie zijn agenten die de controles moeten uitvoeren druk met andere werkzaamheden. Wapenbezitters moeten zelf jaarlijks naar het politiebureau om een verlenging van de vergunning aan te vragen. In Amsterdam-West begint vandaag een proef met e-bikes op de rijbaan. In 2 straten mag iedereen die harder dan 20 tussen de auto's rijden. De verantwoordelijk wethouder wil weten of het gevaarlijke situaties op drukke fietspaden voorkomt. Door de grote hoeveelheid fietsers, maar ook alle extra snelle fietsers die we erbij hebben gekregen, is het echt onveilig op het fietspad. En je merkt dat steeds meer mensen eigenlijk niet meer durven te fietsen. Maar wat we iets moeten doen, dat staat wel vast. Want als wij niks doen nu, we zien het autoverkeer toenemen, maar we zien de fietsers en het openbaar vervoer nog veel meer toenemen in de stad. Het is gewoon niet houdbaar meer. Op veel plekken in Amsterdam zorgen snelle e-bikes voor gevaarlijke situaties op de smalle fietspaden. De komende 3 maanden bekijkt de gemeente of de overlast met deze proef vermindert. Het is 6:30 over 12. Het weer nog, zon en stapelwolken. Vooral aan de kust een enkele buien. Het wordt 10 tot 12 graden vanmiddag. Morgen felle buien, veel wind en dan 1 graad of 10. Ster. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Omdat 1 bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een 2e bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Hey batterij! Hey batterij. Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen? Waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Ruitschade na auto-inbraak? Autotaalglas.nl. Opgelost. Autotaalglas. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Nu op NPO Luister. De jongen zonder gisteren. Stel je voor, je wordt wakker in een ziekenhuis en je hele geheugen is gewist. Het overkwam de 21-jarige Jur Dijtmers. Wie ben je eigenlijk als je alles bent vergeten? Ontdek nu de podcast De jongen zonder gisteren in de gratis NPO Luister-app. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. NPO Radio 1. BV. Goedemiddag, welkom bij de donderdageditie van de Nieuws-BV. Miljoenen, nee, biljoenen cicaden zullen een deze dagen Amerikaans grondgebied overspoelen. Een natuurfenomeen dat eens in de 221 jaar voorkomt. Insecten zijn zwart, hebben felrode ogen en maken geluid dat door merg en been gaat. Een apocalyps lijkt aanstaande daar in Amerika. Straks hoor je er meer over, naar 12:30. Nu eerst een gewaarschuwde formatie. Telt voor 2. OO Den Haag. Wat De democratische rechtsstaat functioneert, maar staat onder druk. Ook in Nederland, dat stelt de Raad van State vandaag in het jaarverslag. De vicevoorzitter van de Raad lichtte dit vanochtend toe en zei het volgende. Je ziet dat internationaal het begrip rechtsstaat best onder druk staat. Kijk naar landen in Europa, kijk naar landen in het oostelijk deel van Europa, maar kijk ook naar landen zoals Amerika, waar de hele rechtsstaatsgedachte, de evenwicht in de verhouding tussen de rechter en de politiek, wie bepaalt wat er gebeurt. Dat is voortdurend in discussie, niet altijd een positieve discussie. Dat zie je in Nederland deels ook. Voorzitter van die raad was dat Tom de Graaf. Onze politiek redacteur was erbij bij die presentatie vanmorgen, Joost Beekerdam. Welkom Joost, vanuit Den Haag. Goedemiddag, Stefan. Ja, de zorgen over democratische rechtsstaat. Dus, hoe ver gaan die zorgen? Ja, het galmt daar lekker, hè, in die hallen daar. Die zorgen die zijn best wel stevig. Het is niet voor het eerst dat de Raad van State iets zegt over, nou, we moeten oppassen. Maar nu staat er echt, de democratische rechtsstaat functioneert weliswaar, maar staat niettemin onder druk. Dus ik heb ook even gevraagd naar voorbeelden van de autocratische en technocratische neigingen en dreigingen die ze benoemen. Er wordt ook kritiek geuit op rechters die op de stoel van de politiek zouden zitten. Je ziet dat de rechtsstaat een onderwerp is wat kennelijk in een formatiegesprek moet worden besproken, omdat niet iedereen hetzelfde onder verstaat. En er ook zorgen zijn of partijen zich wel aan die rechtsstaatregels zouden willen houden. Er zijn ook mensen in Nederland, een best grote groepen mensen, die zeggen, ja, wat heb ik daaraan en hoezo? Ik wend mij af van de overheid. Allemaal elementen die ik wel in die zin zorgelijk vind, dat je aandacht moet blijven vragen voor die rechtsstaat. En ik moet zorgen dat die weerbaar, sterk, vitaal is en waar nodig moet vernieuwen. Ja, het doelt onder andere dus op de soevereinen daar bijvoorbeeld, Joost. Ja. Ik hoor bijvoorbeeld ook wel zaken als formatie vaak bij de Raad van State voorbij komen. Heeft daar hier ook iets over gezegd? Ja, nou ja, net dus al. Maar hij zei ook sowieso in het jaarverslag wordt de formatie ook kort even genoemd. Maar hij zei ook in het toelichtende praatje, zei hij er iets over. Dus hij noemde het opmerkelijk dat het überhaupt besproken werd. En zei ook, ja, zo'n verklaring die hij ook gelezen heeft, de verklaring die in de formatie is gesloten over de rechtsstaat tussen de onderhandelende partijen, dus NSC, PVV, BBB en VVD, namelijk dat ze zich aan de democratische spelregels zouden houden. Daarvan zei Tom de Graaf, ja, dat is goed dat er ligt. Maar ja, de rechtsstaat is natuurlijk ook niet alleen een afvinklijstje. Het is niet als we aan een paar criteria voldoen op de checklist, dan is het goed met de democratische rechtsstaat. Het gaat ook om, sta je er ook echt achter? En dat wilde hij ook even meegeven vandaag. Aan de onderhandelaars onder andere. Ja, en daar heb je ook even met hem over gepraat, toch? Dat heb je aan hem gevraagd. Ja, nou, een actueel ding deze week is in de formatie is natuurlijk migratie. Er zijn natuurlijk een aantal partijen die willen daar behoorlijk wat aan gaan doen. Althans, om dat te gaan beperken. Alleen daar staan wetten en verdragen in de weg, zou ik bijna willen zeggen. Internationale verdragen, zoals het VN-vluchtelingenverdrag of het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En een aantal verdragen die ook onderdeel zijn van de Europese Unie. En sommigen willen dat beperken. Nou, daarvan zei Tom de Graaf toen ik hem dat vroeg. Wijzigen, ja, daar gaat de politiek over. Dat was nadrukkelijk, zei hij, niet een schending van de rechtsstaat of de democratische rechtsstaat, dat je het hebt over wijziging op zichzelf. Maar ik heb me ook even gevraagd, wat nou als je verdragen gaat opzeggen? Is dat dan in strijd met artikel 90 in onze grondwet, namelijk dat we de internationale rechtsorde en dus ook verdragen moeten bevorderen? Opzeggen is iets anders dan proberen het verdrag te wijzigen. Dat zijn twee verschillende dingen. Ik ga niet over de vraag of inspanningen van politici gericht moeten zijn om sommige internationale verdragen nog bij te stellen. Maar als je uit alle verdragen zou stappen die onze internationale rechtsorde mede bepalen, dan roept dat wel de vraag op of je ook tegemoet komt aan wat de grondwet van regering en parlement vraagt. Ja, en dit is dus de Raad van State die dat zegt. Heel even toch voor het goede begrip, wat doet die Raad van State precies? Waarom is het zo bijzonder dat ze dit soort zaken nu toch ook harder en luider zeggen? Ja, dat is een goede vraag. Ze zijn de belangrijkste adviseur eigenlijk van de regering als het gaat over wetgeving. En wat het nog even ingewikkelder maakt, is dat de Raad van State eigenlijk uit twee poten bestaat. Net als ieder mens, zou ik bijna zeggen. Maar die twee poten die horen, als het goed is, onafhankelijk van elkaar te opereren. Nou, ze zeggen, dat doen wij, dat doen die poten ook. Eén poot is het advies. Dus daar zitten allerlei mensen die geven advies over wetten aan de regering. Maar die geven bijvoorbeeld ook waarschuwingen af als er nou, iets verkeerd gaat in hun ogen. De andere poot die spreekt recht als het gaat om besluiten die de overheid neemt. Alleen omdat ze de rechter en de adviseur niet door elkaar willen laten lopen, dat zou democratisch misschien ook niet zo zuiver zijn, zijn die twee van elkaar gescheiden. Dus de Raad van State bestaat uit die twee poten. En het is al eerder al voorgekomen dat ze zich over deze zaak hebben uitgelaten in ereverslagen. Toen waren ze een stuk milder. En ze hebben ook wel eerder een waarschuwing afgegeven over de democratie. Maar wat is er dit keer echt anders in dit nieuwe jaarverslag wat net naar buiten is gekomen? Ja, het is inderdaad. Bijna elk jaar staat het jaarverslag met waarschuwingen over de democratie. Maar wat echt nieuw is inderdaad, is die waarschuwing over dat de democratie ook daadwerkelijk onder druk staat. In eerdere verslagen ging het altijd over Oost-Europa, andere landen in de wereld. Of er werd gezegd van het zou onder druk komen te staan. We moeten ons wapenen of daar weerbaar voor maken. Dus die constatering is iets somberder dan in voorgaande jaren. En daarmee proef je natuurlijk een trend die je in de hele wereld natuurlijk ziet. Waar Nederland dus kennelijk, ook volgens de Raad van State, niet immuun voor is. Ik vroeg ook van, wat is nou het verschil? Waar is het verschil in inzicht vandaan gekomen? Ik vroeg me ook af, heeft dat misschien iets te maken met de formatie bijvoorbeeld? Nou, daarvan zei Tom de Graaf van, nou, we zijn al begonnen met schrijven en dit thema hadden we al bedacht voordat de formatie, voordat die verklaring bijvoorbeeld er al lag in de formatie. Dus dat was niet de directe aanleiding. Maar ze wezen wel op allerlei rapporten, bijvoorbeeld van inlichting en veiligheidsdiensten, die ook zeggen dat er meer bedreigingen zijn en het rechtsstatelijk denken ook onder druk staat. Ja, en kan je schetsen toch voor de luisteraar die zegt, ja, de Raad van State zegt dit nu. Het klinkt wat angstig inderdaad, er zijn zorgen. Maar waarom is het echt belangrijk dat nu ook de Raad van State dit zegt? Nou, omdat zij ook een van de, zij zijn aangesteld eigenlijk ook als onafhankelijke adviseur. Dus ook niet als partijpolitiek orgaan. Want sommige partijen die zullen natuurlijk waarschuwen voor de democratie. En soms is dat ook bijvoorbeeld in een politiek belang. Andere partijen die waarschuwen daar dan weer niet voor. Er zijn ook allerlei wetenschappers die hier van alles over zeggen. Maar zij zijn echt een gremium vol wijze geleerden. Die daar ook voor zijn aangesteld om hier iets over te zeggen. En het interessante is dat zij jarenlang juist ook vrij treughoudend waren in het waarschuwen tegen alle sombere signalen die soms toch wel eens door anderen werden geconstateerd. Toen zeiden ze, ja, dat gaat ook heel veel goed. Dat zeggen ze overigens nog steeds. He, dus hij functioneert. Dat is op zich een fijne constatering. Maar ze zijn ietsje somberder over de tendens die er is dan in voorgaande jaren. En ze roepen daarbij ook niet alleen politici op, maar eigenlijk de hele samenleving als geheel. Ieder moet daar dan een rol in hebben om daar iets tegen te doen. Dus als je daar zorgen over maakt als luisteraar, zouden zij wellicht zeggen, denk daar dan wel eens over na. Wat doe ik voor de rechtsstaat? En kon Tom de Graaf, de voorzitter van de Raad van State, ook al met oplossingen komen om die rechtsstaat dan weer in de toekomst te versterken? Dat zit hem dan daarbij. Dus ik heb het hem ook even gevraagd en toen kwam hij met het volgende lijstje. Je moet die rechtsstatelijke cultuur niet alleen aan de bovenkant hier in het Haagse, maar overal versterken. Dat betekent investeren in burgerschapsonderwijs. Zorgen dat maatschappelijke educatie plaatsvindt over hoe leven wij met elkaar. Wat is de rol van de democratie? Wat is de rol van de onafhankelijke rechter? Wat is de rol van de instituties zoals de Rekenkamer en de Ombudsman? Want die houden met elkaar een balans in stand waar we eigenlijk best trots op mogen zijn, die we liever niet teloor willen zien gaan. Ja, wat vond je interessant aan dit antwoord? Nou, ook wel. Hij zegt tussen de regels door, dat zegt hij op andere plekken ook iets explicieter, dat het dat ook wel iets beter kan met de kennis over de staatsrechtelijke cultuur. Om maar eens een heel abstract en ingewikkeld begrip te gebruiken. Ik bedoel, als je vraagt aan iemand op straat, weet u wat de rechtsstatelijke cultuur is? Dan denk ik dat heel weinig mensen direct zeggen, nou, dat gaat terug tot Montesquieu en dan een heel verhaal beginnen. Tenzij ze het aan jou vragen. ik stopte hier ook met de zin. Niet voor niets, of aan jou. Maar eigenlijk is de oproep van iedereen, en dus ook in de politiek, want daar, dat wordt dan met een moeilijk woord vaak constitutionele geletterdheid, weer zo'n woord genoemd. Dus eigenlijk de kennis van de grondwet, van de democratische spelregels, en wat we er eigenlijk voor moeten doen om dat een beetje in leven te houden, als een mooie plant. We moeten iets meer moeite doen, iets meer kennis hebben van hoe we dat plantje moeten verzorgen. Joost Beekendam vanuit Den Haag. Dankjewel. Don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body, don't move your body XX, nieuwe muziek van hem. En Honey Dijon, het was Baddie on the Floor. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Obesitas is een ziekte waar een patiënt zelfstandig moeilijk van kan genezen. Chirurgen uit het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam die trekken ten strijde tegen de obesitas-epidemie in Nederland. Obesitas wordt gezien als een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. De samenleving is onvoldoende voorbereid op de tsunami aan obesitas die op ons afkomt. Dat vindt kinderarts Erika van den Akker. De groei van het aantal volwassenen en kinderen met problematisch overgewicht lijkt niet te stoppen. En daar moet zo snel mogelijk iets aan gebeuren. En Den Akker pleit erom voor vroegtijdige interventie en zelfs medicatie voor kinderen met deze problemen. Ga er met haar over praten. Goedemiddag, mevrouw van den Akker. Goedemiddag. Ja, u maakt zich grote zorgen over die groeiende aantal kinderen, ook vooral met obesitas. Waar zit uw grootste zorg? Ja, dat klopt. Het grote probleem is dat er een enorme toename is. En dat zien wij terug in de spreekkamer. Als kinderarts zien wij dat de obesitas bij kinderen steeds jonger en steeds ernstiger is. En wat is daar dan het probleem van? Dat gaat gepaard met gezondheidsschade. En die gezondheidsschade maakt dat we dus ook al bij kinderen soms zien dat ze suikerziekte ontwikkelen, leververvetting. We hebben zelfs kinderen die 's nachts aan het beademingsapparaat moeten liggen vanwege slaapapneu. Zo, en als je niks aan die obesitas doet en dat dus laat gaan, dan heb je straks volwassenen die steeds meer ziekte ontwikkelen. En tegen die tijd is dat een onomkeerbaar proces geworden. En even toch nog dan even voor om een lukt goed het beeld niet meer te krijgen. Om die obesitas weg te krijgen. Even nog om een goed beeld te krijgen over hoeveel kinderen gaat het dan op dit moment in Nederland? In Nederland heeft ongeveer 12% van de kinderen overgewicht. Dat is 500.000 kinderen. En ongeveer 100.000 kinderen hebben ernstig overgewicht, oftewel obesitas. Ja, dat zijn hoge bedragen eigenlijk. De voorspelling is dat dit steeds meer toeneemt. En dat is dat wat we ook zien. De Wereld Obesitas Federatie heeft voorspeld dat in 2035 de helft van de hele wereldbevolking te zwaar is. En dat is in Nederland nu al het geval. En komt u in de spreekkamer ook al achter wat de oorzaak is dan van die problemen bij kinderen? Nou, dat is een van de belangrijke punten inderdaad. In ons vakgebied van de kinderendocrinologie zijn er een paar grote ontwikkelingen. Met name in de behandeling van obesitas. En een daarvan is dat het eerste punt is dat je goed moet kijken naar wat is hier nou de oorzaak van. Natuurlijk weten we met z'n allen dat de belangrijke oorzaak dat overgewicht zo toeneemt is dat onze omgeving verandert. We zijn ongezonder gaan leven. Ook bij kinderen is de leefstijl ongezonder geworden. We zien dat de helft van de kinderen niet voldoet aan de minimale norm van gezond bewegen, wat 1 uur per dag is. We zien bij basisschoolkinderen dat ze gemiddeld 7 uur per dag zittende activiteiten hebben. Middelbare school 10 uur per dag. 3/4 van de kinderen voldoet niet aan de Nederlandse norm groente en fruit. Groente 150 tot 200 gram per dag en fruit 2 stuks per dag. En dat heeft gevolgen. Dat heeft gevolgen dat er dus steeds meer obesitas komt. Ja, en dus tijd maar voor actie. Ja, maak hem af. Omgeving, Die leefomgeving die heeft impact ook op het individu. Dus in diezelfde leefomgeving wordt het ene kind wel te zwaar en de andere niet. En daar zijn individuele factoren die een rol spelen. Hm. He, dus dat kan bijvoorbeeld zijn, bij het ene kind is dat te veel snoepen, bij een ander kind is het stress of eetbuien of medicijngebruik en in zeldzame gevallen genetische oorzaken. En u pleit voor verschillende oplossingen als het gaat om het voorkomen van obesitas bij kinderen. Eén daarvan is medicatie. Kunt u schetsen, wat is precies, over wat voor medicatie hebben we het dan? Wat is de werking van die medicatie? Ja. Op wat voor manier kan zo'n medicijn dan helpen? Op het gebied van medicatie is heel veel ontwikkeling. Het is wel goed om te zeggen dat je in de eerste plaats het liefste obesitas wil voorkomen. Met een gezonde leefomgeving en anders een gezonde leefstijl. Dus dat is altijd stap 1 om daaraan te werken. Maar we zien ook dat dat voor kinderen met een langer bestaande obesitas en zeker de ernstiger vormen, dat dat niet meer voldoende is. Dat krijg je op een gegeven moment niet meer terug doordat er hormonale ontregeling is in het lichaam. En dan kan het nodig zijn om die hormonale ontregeling weer goed te brengen. En daarvoor zijn steeds meer nieuwe medicijnen beschikbaar gekomen in de afgelopen periode. En een van de belangrijkste is een darmhormoon, het GLP-1-receptoragonist. Dat is een hormoon dat werkt op de hersenen, op de eetlust. En dat medicijn is beschikbaar voor is veilig bevonden, is onderzocht en is op de markt gekomen voor kinderen van 12 jaar en ouder. En hoe wordt er in uw vakgebied naar gekeken? Het probleem is dat het in de praktijk, nog één ding daarover. Het probleem is dat het in de praktijk nog heel moeilijk voorgeschreven kan worden, omdat het op dit moment niet vergoed wordt in Nederland door de zorgverzekeraars onder de 18 jaar. En hoe wordt er in uw vakgebied gekeken naar de inzet van medicatie als het gaat over terugdringen van obesitas? Wordt dat algemeen geaccepteerd of zijn er ook wel tegenstemmen over? Nou, daar zijn verschillende geluiden in. Voor ons vakgebied van de kinderendocrinologie, de hormonen, is dit een revolutie in de zorg die er gaat plaatsvinden. Want ik heb het nu over één middel, maar we weten dat er een heleboel nieuwe middelen aan zitten te komen. Allemaal op hormoonbasis. En dat gaat onze zorg enorm veranderen. We staan aan de rand van een geheel nieuw palet aan medicatiemogelijkheden. Ja, morgen. Natuurlijk zijn er. Sorry? Morgen wordt u benoemd tot hoogleraar kinderendocrinologie. Met de boodschap om het vakgebied met de wetenschap ook vooruit te brengen. Onder andere met deze medicatie. Is dan verder ook die preventie belangrijk? Absoluut. Morgen zal ik inderdaad vertellen over de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied. En die zitten niet alleen op het gebied van behandeling. Maar uiteindelijk is het natuurlijk het allermooiste als je obesitas kunt voorkomen. Kun je in twee stappen doen. 1. Het behandelen van een kind met obesitas, daarmee voorkom je ook een heleboel. Mm-hmm. Namelijk dat het een volwassene wordt met obesitas en dat het een volwassene wordt met ziektes. En voorkomen moet ook nog een stap eerder, namelijk voorkomen dat kinderen überhaupt obesitas ontwikkelen. En daarvoor is het belangrijk, dat is de maatschappelijke preventie, en daarvoor is het belangrijk dat onze leefomgeving gezonder wordt. Nou, actie dus ook en veel succes ook morgen bij uw eigen oratie. Erika van den Akker was dit kinderarts bij het Erasmus MC in Rotterdam. NPO Radio 1. Stefan Kondur. De Nieuwsbv. Het lijkt inmiddels een uitgestorven ras, maar in de jaren 80 waren ze letterlijk niet van het doek af te slaan. Actiehelden. En om eerlijk te zijn was het plot van die films niet erg politiek beladen. Zolang je er met veel bravoure zegt, kan Arnold Schwarzenegger ook gewoon de hoofdrol vertolken in een film over snacks bijvoorbeeld. In the city, you must fight to survive. He sold tortillas on the corner. He had one chance, and his chance was to fight back. Arnold Schwarzenegger. Listen to me. These are my tortillas. I'm not going to get them out here. You have to get out of here. They're trying to kill you. Arnold Schwarzenegger. This summer is Little Tortilla Boy. Ik weet niet of deze film over tortillas ook daadwerkelijk politieke boodschappen zou hebben, maar in Oeganda worden de actiehelden uit de jaren 80 wel degelijk ingezet als instrument in de Oegandese politiek. Daar straks meer. NPO Radio 1. Eerst het NOS Journaal met Casper Meijer. Door verkeerde inschattingen van Israël is de spanning met Iran opgelopen, schrijft de New York Times. Israël zag de aanval op Iraanse generaals in Syrië niet als provocatie. De Amerikaanse regering werd pas vlak voor die aanval ingelicht. Google ontslaat 28 werknemers die protesteerden tegen een deal met Israël. Het bedrijf gaat voor de Israëlische regering een grote hoeveelheid data opslaan. En bij Google-kantoren in New York en Californië werd daartegen gedemonstreerd. De World Press-foto is weer uitgereikt. De prestigieuze prijs is voor Mohammed Salem. Hij maakte in de Gaza-strook een foto van een vrouw die haar dode nichtje vasthoudt. Er waren ruim 61.000 foto's ingestuurd voor de World Press-foto. En in Duitsland zijn twee vermoedelijke spionnen aangehouden. Ze zouden voor Rusland Amerikaanse bases hebben bespioneerd en aanvallen op militaire transportroutes hebben gepland. Ze wilden de Duitse hulp aan Oekraïne dwarsbomen, zegt de politie. Dankjewel, Casper. De situatie op de weg, Wijnand Zwaan. Nou, we zien een paar flinke problemen op de weg. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar is een ongeluk gebeurd bij Stroe. Daar staat nu stil vanaf knooppunt Hoevelaken 10 kilometer met ruim een uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. In het zuiden van het land is de A2 Maastricht-Eindhoven voorlopig in beide richtingen helemaal dicht bij Maasbracht. Dat komt door een gekantelde betonmixer. Problemen dus in beide rijrichtingen. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Dat gaat nog uren duren. Dan de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. 9 kilometer file met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. En bezoekers aan de Keukenhof staan in de file op onder meer de N208 Haarlem richting Sassenheim bij Lisse. Daar staat nu 2 kilometer file met een half uur vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Massie Houtak. Er dreigt een derde wereldoorlog. Humanitaire rampen zijn gaande in Palestina en Soedan. Armoede, honger en alarmerende gezondheidstoestanden in Nederland. Daarbovenop ook nog eens een onophoudelijke crisis bij Ajax. En alsof dat al niet erg genoeg is, hebben we te midden van alles ook nog eens te maken met nepnieuws, deepfakes en kunstmatige intelligentie, die ons manipuleren, voorliegen, bedriegen en nog meer uit elkaar drijven. Voorbeeld. Vanochtend liep ik een rondje door de buurt en kwam een oude buurvrouw tegen. Ik begroette haar, na een kort praatje wenste ik haar weer een fijne dag verder. Tot zover ging alles goed. Het was pas toen ik haar nariep dat ik hoopte dat het niet weer de hele dag zou regenen dat ze terugkeerde en mij streng toesprak. Op een aparte app in haar telefoon liet ze me het echte weer van die dag zien. Daarop was de aarde te zien, een platte aarde, met gigantische sproeiers hangend in wat zij de koepel noemde. Ze zoomde uit en liet zien dat er boven die sproeiers in de koepel volop de zon scheen. Kortom, het werd hoe dan ook een mooie dag, besloot ze. Ze voelde aan mijn voorhoofd en vroeg of ik ook nog steeds het NOS-journaal kijk en de krant lees. Ze keek bezorgd. Ik lachte ongemakkelijk en verzweeg ook maar meteen dat ik nog steeds columns doe voor de publieke omroep. De NPO moest wat haar betreft helemaal afgebroken worden en weer van onderop opgebouwd. Waren we tenminste nog ergens over eens. Nog een voorbeeld. Ik slaap al weken niet omdat ik om de haverklap door allerlei valse accounts en nieuwspagina's online bang word gemaakt voor een nieuwe wereldoorlog die aanstaande is. Burgeroorlogen in de VS en in Europa worden voorspeld en zouden zelfs al bezig zijn. En dan is er ook nog eens in hiphopland een spectaculaire ruzie gaande tussen de twee grootste rappers van de wereld, Drake en Kendrick Lamar. Fetes tussen twee artiesten die het met woorden en met beats en poëtische sneren uitvechten zijn legendarisch. Wachten in spanning tot de tegenpartij reageert, dat overanalyseren en dan weer wachten op een antwoord. Er zijn weinig dingen die ik leuker vind. Maar niet in deze tijd. Dat ligt aan het feit dat er elke dag nieuwe diss tracks online verschijnen nu die steeds weer nep blijken. AI is inmiddels zo ver dat de nep liedjes soms zelfs beter klinken dan de echte nummers van de rappers. Derde wereldoorlog, burgeroorlogen, humanitaire rampen, klimaat. Overal kan ik wakker van liggen, maar kunstmatige intelligentie, rapbeef gaat me echt te ver. En gek genoeg is dat precies de reden waarom ik me weer beter voel en beter slaap. Want over een tijdje ga ik terugdenken aan deze tijd en lachen om het feit dat ik me druk maakte om wat AI deed met rapbeefs, terwijl ik ergens in een strafkamp onderworpen word aan de machten en krachten van Big Tech. Exact op dat moment snap ik het dan eindelijk allemaal. De aarde is echt plat. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Saddam Hussein als Robocop, Gaddafi's hoofd op het lijf van Darth Vader en Kim Jong-un als afgetrainde militair met een volautomatisch wapen. Je kan dat zomaar tegenkomen op de politieke posters die te koop zijn op een Nasser Road, het kloppend hart van de Oegandese hoofdstad Kampala. Hoogleraar Christophe Titeka die verzamelt deze posters al meer dan 20 jaar en vanaf dit weekend zijn ze te zien in de kunsthal Rotterdam in de tentoonstelling Robocop in Oeganda. Christophe, welkom. Dank je. Robocop, in Oeganda. Dat klinkt als een Marvel-filmreeks met minstens 4, 5, 6 delen. Maar het zijn juist politieke posters die er zeer filmisch uitzien. Kan je het uitleggen? Ja, dus het zijn posters die gemaakt worden in één straat in Kampala en die van daaruit in het land en in de bredere regio worden verkocht. En wat interessant is aan die posters is dat ze figuren zoals Osama Bin Laden, Saddam Hussein, Gaddafi afbeelden als supergelden die het opnemen tegen het Westen. En dus enerzijds steunen ze heel sterk op die Hollywood-figuren. Dus het zijn inderdaad al die figuren die je vermeldde. Anderzijds hebben ze een heel sterk anti-westerse boodschap. Ja, al 20 jaar verzamelt u deze posters. Hoe kwam u eerst zelf op Nazar Road terecht? Liep u er doorheen en zag u opeens deze posters? Of wist u al dat ze er waren? Nee, ik ben ze toevallig tegengekomen. Dus ik doe al heel lang onderzoek in het land. Ik kwam eraan als jonge doctoraatstudent in een uithoek van het land, de grensregio met Congo. En daar werden ze op straat verkocht, zag ik ze bij kappers in restaurants. En ja, ik vond ze verwonderlijk, chockerend, grappig, interessant. En ja, ik begon ze te kopen uit een vorm van amusement en verwondering. En ik bleef ze tegenkomen over de jaren. In die periode was het niet lang na 9-11. En tot mijn verwondering was Osama Bin Laden een heel populair figuur op posters, maar ook op zaklampen, horloges enzovoort. Ja. Enerzijds waren die humoristisch, maar ook wreed. Nou, we kunnen zo meteen een poster langslopen even. Maar eerst toch nog even dat Nazar Road, want dat is helemaal niet zo misschien bekend, maar dat is een hele bijzondere plek juist in Kampala, toch? Ja, wel, dat is een straat zoals je die hebt in vele hoofdsteden, ook in vele Afrikaanse hoofdsteden. En de ene kant van die straat is het centrum van de printindustrie van het land. Dus alles wat geprint moet worden, wordt er geprint. Of het nu over posters, of over schoolrapporten, of wat dan ook gaat. Anderzijds is het ook bekend als het centrum van fraude. Alles wat op papier nagemaakt kan worden, wordt er nagemaakt. Of het nu gaat over universiteitsdiploma's of over bonnetjes of wat dan ook. Mm-hmm. Dus de grap die vele van de ontwerpers tegen me maakten is, wel, wil je het geboortecertificaat van Jezus Christus, dan maken we dat voor je tegen morgen. Ja, en ook heel goed, hè? Het is niet een slap aftreksel dan. Nee. Wel, enerzijds maken ze dus die officiële diploma's voor universiteiten. Anderzijds verkopen ze ze ook onder de toonbank voor een prijsje. En dus maken ze ook deze politieke posters die dan weer gebaseerd zijn op die actiehelden. Laten we er eentje bij pakken. Saddam Hussein the Hero. Grote poster, we zien er veel op. Wat zien we onder andere daarop? Ja, dus in het midden zie je het hoofd van Saddam Hussein dat geplakt is op het lijf van, ja, ik moet naar mijn schaamte zeggen, ik ben zelf niet zo goed op de hoogte van de films, maar of Darth Vader of The Terminator, een van de twee. In elk geval heeft een gigantisch machinegeweer in zijn handen en een soort lijf van een kleine Terminator. Mm-hmm. En er rond zijn er allemaal kleine foto's, dus die mix van gruwelijkheid, maar ook humor samenbrengen. Enerzijds zie je foto's van Saddam die wordt opgehangen, of van wat ook zijn dood lichaam zou moeten voorstellen. Ja. Anderzijds zijn er echt wel ook veel grappige foto's. Zo is er één foto, als je hem voor je ziet, rechtsonder zie je Saddam Hussein piepen door een raam van de slaapkamer van George Bush. En George Bush ligt in zijn bed met de toenmalige minister van Defensie, Donald Rumsfeld. Erboven serveert George Bush het hoofd van Saddam Hussein op een plafond met eten aan. Ja, de tekst is to an American, maar het is Jacques Chirac, de toenmalige Franse president, enzovoort. Dus er zitten heel veel van die humoristische. Ja, dus heel veel verschillende kanten eigenlijk. De ene keer ziet hij eruit als een held, de andere keer ligt hij dus ook, wordt hij ook geserveerd zelf. Maar heel groot in het midden staat hij in ieder geval als Terminator. Waarom worden deze voor ons omstreden leiders daar zo heroïsch afgebeeld? Heeft dat met dat wat je eerder zei ook al, die blik op het Westen te maken? Ja, ik ben een politieke wetenschapper. En ja, voor mij zijn die posters belangrijk als blik binnen hoe politiek, als een visuele manifestatie van hoe mensen politiek denken en kijken. Mm-hmm. En er is een heel sterke grondstroom van anti-westerse gevoelens op veel plekken. En nog, die posters zijn niet uniek aan Oeganda. Je hebt inzelfde genre in vele andere landen, of het nu Thailand, Mexico, Nigeria of Kenia is. Je hebt eenzelfde soort, of het nu stickers of posters zijn, je hebt eenzelfde soort manifestaties. Ja. En dat zijn ja, een uiting van... Dat Saddam wordt gezien als de kleine man die opstond tegen het Westen. Een soort David-Goliath-scenario. Die wordt opgevoerd op die posters. Terwijl ze wel tegelijkertijd gebruik maken van Hollywood-figuren, westerse figuren. Ja, absoluut. En dat is een beetje de paradox. En het toont ook de ambiguë rol van het tussen aanhalingstekens Westen aan in die omstandigheden. Enerzijds zijn Hollywoodfilms en vooral actiefilms uit de jaren 80 en 90 heel populair in het land. Je hebt dus videoholes, heten ze, waar die films bijna non-stop getoond worden. Anderzijds heb je ook sterke anti-westerse gevoelens bij veel mensen. En die posters brengen die twee werelden zo'n beetje samen. Volgens de vijand van... De vijand is mijn vriend, logica. En worden de posters dan ook veelal gekocht door politiek geëngageerde burgers... die geïnteresseerd zijn in politiek, die ook echt die haat op het Westen hebben? Of is het eigenlijk iedereen die de posters koopt? Nee. Ze worden zeker niet enkel vanuit politieke overwegingen gekocht. Dus ze hebben verschillende functies. Enerzijds zijn ze een vorm van journalistiek, goedkope journalistiek. Ze kosten ongeveer 50 eurocent, dus... Ze zijn heel goedkoop. En ja, of het nu de oorlog in Oekraïne is of nu in Palestina, er worden altijd posters over belangrijke evenementen gedrukt. Dus mensen kopen ze en hangen ze op als een vorm van ja, volksjournalistiek, maar ook als een vorm van entertainment. Ze zijn grappig, ze zijn kleurrijk. Je hebt een filmindustrie in het land, die heet Wakaliwood, en die gebruikt eenzelfde soort flashy esthetiek. Dus ze zijn entertainend ook. En de makers zijn niet zozeer politiek geïnspireerd. Ze verkopen gewoon wat ze denken held zal opbrengen. En wat brengt held op is dergelijke controversiële figuren die wel leunen op gevoelens die bestaan in het land en de regio. Ja, en gaat het dan ook over controversiële onderwerpen die misschien in Oeganda ook zelf spelen? Ga minder. Er zijn spelregels. Oeganda is niet... Ja, de spelregels voor wat al dan niet gezegd kan worden, beginnen moeilijker en moeilijker te worden in het land. En daardoor heel expliciete anti-overheidsboodschappen bijvoorbeeld, zul je niet aantreffen op die posters. Nee. En het werk kan soms wel gevaarlijk zijn ook voor ontwerpers. Wie zijn de makers van die posters? Ben je daarachter gekomen? Heb je met ze kunnen spreken? Ja, absoluut wel. Dus het is een tentoonstelling en een boek dat ik samen met de ontwerpers heb gemaakt. Maar... De ontwerpers zelf willen niet met hun naam in het boek komen. Want er was bijvoorbeeld een periode dat ze posters maakten van oppositieleiders en dan zijn de veiligheidsdiensten de straat binnengevallen, hebben ze alles geconfiskeerd. Dus ze hebben best wel wat schrik om dit te doen. Of als ze posters maken over controversiële zaken, dan lopen ze ook een risico. Dus er zijn wel degelijk risico's verbonden aan wat ze doen. Ja, heb je dan de posters ook zien veranderen in de afgelopen 20 jaar? Ja, absoluut. Het land wordt steeds autoritairder. Moet ik goed even om dat er misschien bij te zeggen? Wel, nee, ze zijn vooral veranderd door iets anders, door sociale media. Oké, interessant. Dus die posters, zoals je ziet, ze waren eigenlijk memes voor er memes waren. Dus nu zijn ze vooral succesvol bij mensen die meer op het platteland wonen, die niet zoveel geld hebben om veel op het internet te gaan. Maar voor de jongere generatie zijn ze minder interessant geworden, omdat ze hebben sociale media. Dat soort grapjes zien ze wel ja, op TikTok of memes of wat dan ook. En voor hen zijn die posters een beetje oud nieuws geworden. Dus de markt is heel sterk gekrompen voor het verkopen ervan. Voor het verkopen ervan. En ik kan me ook voorstellen dat artificiële intelligentie ook een bedreiging is. Ja, maar daarvoor zijn hun software skills en de manier waarop die posters gemaakt worden iets te veel DIY en DIY zonder artificiële intelligentie. Ja, ja, ja. Denk je dan ook dat deze posters voor altijd zullen blijven? Of is het iets wat langzaam aan het uitsterven is? Ja, ik weet het niet. De designers klagen... Ja, voor zolang ik de designers al ken, klagen ze over een inkrimpende markt. Maar het lijkt nu wel redelijk snel te gaan. Bijvoorbeeld over de oorlog in Palestina hebben ze nog maar één poster gemaakt, terwijl het blijft wel duren. Over de Oekraïne-oorlog hebben ze wel een aantal gemaakt. Maar ja, het tempo van posters begint wel trager te worden. Nou, luisteraars die geïnteresseerd zijn geraakt in die posters moeten dus vooral naar de kunsthal komen in Rotterdam, want daar is een tentoonstelling Robocop in Oeganda te zien. Christophe Titega, dankjewel voor de tijd. De Nieuws BV. Gaan we door naar Engeland, want dat land is in de ban van strenge tabakswet die er aankomt. En dat is de strengste ooit. Koning Charles die sprak erover tijdens de King's Speech in november al. My government will introduce legislation to create a smoke-free generation by restricting the sale of tobacco so that children currently aged 14 or younger can never be sold cigarettes. Smoke-free moet het worden daar. Kinderen die geboren zijn na 2009 mogen, als de wet doorgaat, hun hele leven geen tabak meer kopen. Nooit meer roken in Engeland. Ik denk toch dat er iemand vandaag zich even omdraait in haar graf. Not a script to proofread. I spit some untruths to dumb fools and groupies. Fun to punctuate, pronunciate the funds I make a monster take. Put in your face, oh my mistake, you not a floozy, then excuse me. Before I talk my style, introduce me, get your name and phone number like 123. Y'all know the story, y'all know the commentary. I kick the narrative, this is legendary. The Good Samaritan, hood thespian, like a polygamist. With a twist, will I marry again? Maybe, I guess. I hold a lady interest I just met. The love scholar, she the teacher's pet. Every other eve we meet and make each other sweat. I feel triumphant, no strings, just a fling to have fun with. I'll be out in London, Camden, hunting for the answers. Why did God take away the homie? I can't stand it, I'm a firm believer that we all meet up in eternity. Just hope the big man show me some courtesy. Why? 'Cause I'm deemed a heartbreaker like smoke. Girls ling around a player. Yeah, yeah, yeah. To be my man, I just need a company. Don't wanna get dependent on your time. Amy Winehouse met Naas, Like Smoke. De Nieuws BV op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. The spring of 2024 promises to stir the United States with an unusual melody. A curious phenomenon is set to repeat itself after more than 200 years. Starting in May, billions of cicadas are expected to emerge from the ground. The unique event is being heralded as the cicada apocalypse. What does this mean? Grote zorgen in de Verenigde Staten. In zo'n 17 staten komen dit voorjaar miljarden, zo niet biljoenen, insecten uit de grond gekropen. De zogeheten cicade is een zwart beestje met grote rode ogen en staat bekend om het luidruchtige geluid dat een beetje met een krekel te vergelijken is. De komende weken zullen deze zespotige insecten in zwermen door de VS gaan trekken op zoek naar één ding. En wat het is, ga je horen. Wat staat de Amerikanen te wachten? Ga ik over praten met Aglaya Bauma. Die is entomoloog en houdt zich bezig met de wetenschap van insecten bij Naturalis. Goedemiddag. Goedemiddag. Die gebeurtenis die aanstaande is, wordt omschreven als de cicade-apocalyps. Er wordt gesproken van een invasie, een plaag. Taferelen zoals we die kennen uit de Bijbel. Moeten we ons zorgen maken? Nou, nee. Ik zou ook niet willen spreken van een plaag of een invasie. Dat is allemaal heel erg negatief. En terwijl die beesten die doen eigenlijk helemaal niks. Ze steken niet, ze bijten niet, ze vreten ook niks kaal. Ze komen na 17 of 13 jaar uit de grond. En dat is wat hier gaande is. Dit zijn 17 jaar cicaden en 13 jaar cicaden. En heel toevallig komen die nu, dus in 13 keer 17 is 2021 jaar, komen ze tegelijkertijd uit de grond. Daar hebben ze zich aan ontwikkeld. En ja, dan gaan ze paren elkaar opzoeken. Dus ze klimmen eerst bomen in, vervellen dan voor een laatste keer. En dan gaan ze kabaal maken om elkaar te vinden. Ja, dat zijn maar dus... dat is eigenlijk alles. Ja, en dat is precies, ze gaan elkaar vinden. En dan daarna, als ze elkaar hebben gevonden, ze hebben gepaard, leggen ze eitjes. Ja, dan gaan ze weer dood. Dat is alles. Dus ja, ik moet altijd wel een beetje... Ja, het enige grote nadeel is dat ze echt ontzettend veel kabaal kunnen maken. Mm-hmm. En zeker als er zoveel zijn. Ja, dat is. Ik zou wel koptelefoons opzetten of zo. En uiteindelijk graven die eitjes zich weer in de grond in, toch? Nou, de eitjes die niet. Komen die worden uit, in bomen gelegd. En dan vallen de nymfjes, dus de jonkies, die vallen op de grond. En die graven zich weer de bodem in. Ja, dan gaan ze er weer 13 of 17 jaar over doen om zich te ontwikkelen om voor de volgende generatie. Ja, nou, en dat geluid, we moeten er even naar luisteren. Ook al vind ik het zelf een heel naargeestig geluid om naar te luisteren. Dus wat dat betreft een kleine trigger warning hier op de radio. Want dit is het geluid wat ze kunnen maken. Een soort knarsend. Nou, laten we luisteren. Het wordt er niet beter op hier in de studio met die goede koptelefoons. Dan hoor ik het nog beter. Ja, het klinkt niet vrolijk. Sommige soorten halen zelfs 100 decibel. Dat is gewoon echt hard. Hoe kan het dat zo'n klein beetje... Ja, dat is de Afrikaanse soort. Dat is de Afrikaanse soort. Maar hoe kan het dat zo'n klein beetje zo'n enorme herrie maakt? Ja, ze hebben schelpvormige plaatjes. Timbalen noemen we die. En daar wordt aan getrokken door een spier... Een beetje zoals je kan je voorstellen misschien als je in een plastic flesje knijpt en dat schiet dan weer terug. Nou, dat is wat er gebeurt. Alleen dat geluid wordt enorm versterkt omdat hun achterlijf bijna hol is. Hun spijsverteringsorgaan zit helemaal aan de zijkant, weggedrukt als het ware door een luchtzak. Ja, en dat is een klankkast, dus dan wordt het geluid nog harder. Mm. En dan hebben ze ook nog membranen, vliezen. Ja, en die versterken het geluid ook nog een keertje. Net als een strak getrokken trommelvel, zeg maar. Dus ja, een heel klein beestje, heel veel kabaal. Heel veel kabaal. Ja. En je zegt ook wel, doe maar een koptelefoon op als je in een van die 17 staten in Amerika woont. Worden mensen er ook echt op voorbereid? Als je dit soort nieuwsberichten hoort en leest, blijkbaar wel. Ja, alleen ja, met terminologie als apocalypse, dan denk ik ja. Ja, nee, het is een orgie, dat is het. Ja, het is een orgie, zo zou ik het zelf ook noemen. En ik heb een vraag over die orgie, want het zijn dus 13 en 17-jarigen die naar buiten komen. Hoe weten ze nou wie welke soort is? Of kan het ook zijn dat een 13-jarige met een 17-jarige uiteindelijk komt? Nee, het zijn totaal verschillende soorten. En ze maken ook heel ander geluid. En de vrouwen van de ene soort, die vindt alleen maar het geluid van de eigen soort aangenaam. Dus daar zal ze op afkomen. En andersom, die 17-jarige cicadevrouwen, die willen alleen maar naar mannen die voor hun een lekker liefdeslied zingen. Ja. Komt het ook in Nederland voor, deze cicades? Deze cicade niet. Dit is echt puur Amerikaans. We hebben hier wel af en toe exotische zangcicade. Maar we hebben wel cicade in Nederland. Heel veel zelfs. Alleen die zijn wat kleiner. En die hoor je niet. Maar bijvoorbeeld het spuugbeestje wat iedereen wel kent. Mm-hmm. Is een cicade die hier voorkomt. En net een van de kandidaten van de insect van het jaarverkiezing. Dat Zeker. Was de klimop kevercicade. Nou ja, die maakt wel geluid, alleen dat kunnen wij niet horen. Maar we hebben het wel het geluid laten horen de afgelopen tijd. Ja, en gaan die dan ook weer zo lang onder de grond? Nee, die ontwikkelen zich veel sneller. Dit 13 en 17 jaar is echt een uitzondering. Wel een hele slimme natuurlijk, want je kan je voorstellen dat er geen roofdier is. Ja, dat zich daarop kan aanpassen. Mm-hmm. Ja, precies. Dus die kan moeilijk wachten tot er... Ja, die moet dan 13 jaar wachten tot er eentje naar boven komt. Het is ook wel bijzonder om je even weer voor 13 jaar te verschuilen... en dan weer naar boven te komen, kijken hoe de wereld er dan bij staat. Welke rol vervult dit insect in het ecosysteem? Ik kan me best voorstellen dat je denkt... ja, dan ga je weer 17 jaar de grond onder. Wat hebben we daar dan aan in het ecosysteem? Maar ze zullen vast een rol vervullen. Ja, natuurlijk. Als ze boven komen, is dat natuurlijk een enorme bron van eiwitrijke voedselpakketjes. Dus je kan denken aan allerlei vogels en eekhoorns en vleermuizen, maar ook mensen. Ja, er zijn mensen die eten ze, die maken ze een beetje klaar als vis of schelpdieren. Hm. En heb jij dat ook wel eens gegeten, bij wijze van onderzoek? Nee. Nee, ik ben nog nooit in Amerika geweest, dus tegengekomen. En kunnen we dan ook kijken dat, nu na 13 of 17 jaar komen deze weer naar boven. Zijn er dan ook bijvoorbeeld een vogeltrek die zich daarop aanpast en nu juist in die staten is, omdat ze weten dat deze beestjes naar boven komen? Nee, vogels kunnen heel slecht tellen. En ja, dit zijn zulke ingewikkelde priemgetallen, dat zullen ze niet weten, maar ze zullen wel mazzel hebben natuurlijk. Als zo massaal voedsel naar boven komt, ja, dat is prima voor hun, maar ook voor hun jongen. Ja, nou goed, de komende tijd zullen de Amerikanen hier dus mee te maken krijgen. Is duidelijk hoe lang dat is? Dat is een paar weken, een maandje. Okay, een paar weken, een maandje. Nou, dat is wel te overzien. Dank voor de uitleg, entomoloog. Geen dank. Aglaya Bauma was dit. Tot zover dit uur van de Nieuwsbv. Zometeen naar het nieuws van 1 uur ben ik bij je terug. En dan kijken we eigenlijk naar de vraag: hoe narcistisch zijn kinderen vandaag de dag? Dat hoor je zometeen. Zit hier met echt wel baanbrekers, hoor. Met bijzondere gesprekken. Wist jouw vriendin wat jij had meegemaakt in Libanon? Nee. Wanneer heb je dat voor het eerst verteld? Tijdens de behandeling. En hoe lang was de behandeling nadat je terugkwam? 40 jaar. En elke week de column van Peter Heerschop. Er zijn wel meer overeenkomsten. Bij Mathieu probeerde een vrouw langs de kant Mathieu te stoppen door een pet naar zijn achterwiel te gooien. En bij Ajax gooiden ze er schijnbaar allemaal met een pet naar. Avro Tros, Umberto. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo. Dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Het Avrotros Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Hey, planner in de zorg. Het invullen van je rooster is een hele klus. Zorgwerk helpt je graag. Met onze pool van 70.000 gekwalificeerde professionals maken we elke 20 seconden de juiste match op een aanvraag. Dus zelfs tijdens deze commercial. Ook makkelijk en snel goede invallers vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Nu naar Aldi. Het zijn de XXL voordeelweken. Goudse kaasplakken XXL Jong of Jong Belegen 500 gram voor €3,69. 1 ster beter levensgouden ham 175 gram voor €1,36. En deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen 500 gram voor slechts €2,99. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Tuurlijk wel. Aldi. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag, hoe fijn is het om af en toe gewoon eens uit te spreken dat je iets fantastisch hebt gedaan of dat je er bijvoorbeeld gewoon fabuleus uitziet vandaag. Zeker in een wereld vol sociale media, waarin we het graag aan elkaar laten zien, is narcisme een term die snel in de mond wordt genomen. En wat betekent dat voor opgroeiende kinderen? Hoe narcistisch zijn kinderen vandaag de dag? Dat hoor je zometeen in de Nieuwsbv. Nu eerst opnieuw rommelingen en het rommelt en het rommelt en het blijft maar rommelen. Rond de formatie. Dat in het NOS Journaal met Casper Meijer. Ja, de verhoudingen aan de formatietafel zijn vanochtend weer verder op scherp gezet. Naar aanleiding van een aanvaring tussen VVD-staatssecretaris Erik van den Burg en PVV-leider Wilders. Bij het hervatten van de gesprekken zojuist reageerden de onderhandelaars scherp op elkaar. Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, het begon eigenlijk allemaal met een opmerking van Van den Burg gisteravond. Neem ons even mee, wat zei hij precies? Ja, dat kwam inderdaad uit een debatje dat gisteravond in de Tweede Kamer werd gehouden. En die opmerking van Van den Burg die werd gemaakt in een debatje dat hij had met Joost Eertmans van JA21. Dat ging over de vraag wanneer het kabinet met een pakket maatregelen zou komen. Het kabinet, welk kabinet dan ook. Van den Burg zei, het nieuwe kabinet zal wel met dat soort maatregelen komen. Het kabinet XXX1, want wie de premier wordt, dat weten we immers nog niet. XXX1 dus, en daar zit ik in ieder geval als staatssecretaris niet in, zei Van den Burg. En Eertmans vroeg toen, bedoelt Van den Burg niet het kabinet Wilders 1? Luister maar even. Ik begrijp nu uit de antwoorden dat deze staatssecretaris niet in het kabinet Wilders gaat zitten. Klopt dat? Dat is even mijn eerste vraag. Nou, voorzitter, wat ik begrepen heb is dat de vier onderhandelaars hebben aangegeven dat er geen kabinet Wilders 1 komt. Wat mij een uitstekende keuze lijkt. Maar los daarvan laat ik mij niet uit over wie in welk kabinet verder komt. Ik heb u alleen aangegeven dat ik er niet van uitga dat ik minister van Migratie ben in kabinet XXX1. Nee. En Eertmans trok daar dus de conclusie uit dat ging over het kabinet Wilders 1. Nou, dat was een beetje uit het verband gehaald. Maar Wilders die sprong er gisteravond nogal hard bovenop. Die noemde op Twitter of op X Van den Burg een eng mannetje. Ja. En wat betekent dat nou voor de stemming aan de onderhandelingstafel? Nou ja, als je dit allemaal zo hoort, dan kan je niet voorstellen dat dat heel veel goeds betekende. Dat de stemming daar aan die onderhandelingstafel er beter van wordt. Ik kan me niet herinneren dat er een kabinetsformatie eerder is geweest waarbij de partijen elkaar zo openlijk in de haren vlogen. Want ze zijn net weer aan tafel gaan zitten. En toen ze naar binnen liepen, zei VVD-leider Jesse Gus en PVV-leider Wilders het volgende. Nou, weet u, als iemand die een staatssecretaris die van Nederland een groot openbaar asielzoekerscentrum heeft gemaakt. Als die degene die daar wat aan wil doen in de openbaarheid in de Kamer smalend zegt dat je het een, wat was het, fantastisch idee vond dat er geen kabinet Wilders 1 komt. Lees geen, dat Wilders geen premier wordt. Dan neem ik daar op een harde manier afstand van. Dat was ongepast van hem om dat zo te zeggen. En wat mensen daarvan vinden, dat zal me anderen verder worst zijn. Het ongepast van u? Dat zal me verder worst zijn. Dit is u bent blij. Vindt u het niet kinderachtig, meneer Wilders? Weet u, ik wil graag naar binnen lopen om te onderhandelen over een nieuw kabinet. En ik begin er wel een beetje erg van te balen dat ik elke dag voor uw camera moet reageren over de laatste ophef van de dag over tweets. En ik vind het een ongepaste tweet. Maar ik vind niet dat je dat soort kwalificaties over personen eruit moet gooien. Dan moet je gewoon mensen bellen. Gaat u daar ook dan doen? Nee. Ja, dat bespreken we dan binnen. Maar ik zou eigenlijk het liefst willen dat we elke dag en nacht bezig zijn met het bouwen van een kabinet en met niet de ophef van de dag. Want nu reageer ik weer voor uw camera, dan wordt dat weer een ding. Ik kan ook niet reageren. Jongens, dit moet gewoon echt ophouden. Zei Jessel Gus dus. En dankjewel, Wilma Borgman. Uitkeringsinstanties moeten meer oog hebben voor de financiële, sociale en psychische problemen die kunnen ontstaan als iemand een groot bedrag moet terugbetalen. Dat zegt de hoogste bestuursrechter voor de sociale zekerheid in een zaak die ging over iemand met een Wajong-uitkering. Contact nu met economieverslaggever Bart Kamphuis. Bart, wat was dat voor zaak? Dat gaat over een jongen die zo'n uitkering heeft. Een Wajong-uitkering voor jonge arbeidsgehandicapten. Die kreeg zo'n uitkering, maar hij kreeg ook geld van een studiefinanciering en van een bijbaantje. Dat had hij keurig doorgegeven aan het UWV, die uitkering verstrekt. Alleen het UWV had die informatie zelf niet goed verwerkt en kwam daar 3 jaar later achter en vorderde toen 14.500 euro te veel betaalde uitkering bij die jongen, die daardoor zwaar in de problemen kwam. En hij ging in beroep bij de rechter tegen die uitspraak. En die rechter gaf in eerste instantie het UWV gelijk. Want in de wet staat dat je eigenlijk altijd te veel betaalde uitkeringen moet terugvorderen. Maar nu ligt er dan vandaag die uitspraak van de hoogste rechter. De Centrale Raad van Beroep. En die zegt van, nee, dit is toch niet in de haak. Het UWV moet goed kijken naar wat voor schade je aanricht bij zo'n plotselinge terugvordering bij iemand die kwetsbaar is. En het UWV moet ook goed kijken naar hoe is het ontstaan, dat te veel betaalde uitkering. Dat is een eigen fout. Dus het UWV moet eigenlijk opnieuw een beslissing nemen in het voordeel van deze jongen. En wat zegt de Centrale Raad van Beroep nog meer? Nou, dat is eigenlijk het interessante van de uitspraak van vandaag. Want de Centrale Raad van Beroep zegt dat in het verleden eigenlijk veel te streng gekeken is naar zaken waarbij te veel uitgekeerde bedragen werden teruggevorderd. In de wet staat dat alleen bij dringende redenen je niet hoeft terug te vorderen als uitkeringsinstantie. En de Centrale Raad van Beroep zegt nu van, ja, we hebben die dringende reden hebben we eigenlijk veel te beperkt geïnterpreteerd in het verleden. Ook wij zelf als hoogste rechter. En wij zullen voortaan dat dringende reden om niet terug te vorderen, zullen wij veel ruimer gaan interpreteren. We zullen veel meer gaan kijken naar wat voor schade het bij iemand kan aanrichten als je opeens een groot bedrag terugvordert. En we zullen ook veel beter gaan kijken naar van, ja, hoe kan het nou dat er opeens teruggevorderd wordt? Ligt daar misschien ook een oorzaak bij de instantie die uitkering verstrekt zelf? Dus dat zijn grote gevolgen voor eigenlijk alle uitkeringsinstanties. En dan moet je denken aan gemeenten, de UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Die zullen echt rekening moeten gaan houden met die uitspraak van vandaag van de hoogste bestuursrechter, voordat ze besluiten om te veel verstrekte uitkeringen terug te gaan invorderen bij de uitkeringsgerechtigden. Dank u wel, economieverslaggever Bart Kamphuis. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is de arrestatie van twee mannen in Duitsland die voor de Russische geheime dienst zouden hebben gewerkt. Ze zouden van plan zijn geweest om de Duitse militaire steun aan Oekraïne te saboteren, vertelt correspondent Charlotte Weijers. Nou, het zou erom gaan om inderdaad aanslagen op infrastructuur voor te bereiden. Een van de verdachten, Dieter S., die zou in ieder geval bereid zijn geweest om door brandstichtingen met explosieven infrastructuur te beschadigen die voor militaire doelen gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld verkeerswegen voor het transport van militaire goederen, om te voorkomen dat die goederen dan naar Oekraïne zouden worden gebracht. Maar ook aanslagen op militaire bedrijven en industriegebieden in Duitsland. En bovendien, zegt het OM, hebben ze gespioneerd voor de Russen. Ze hebben dus foto's gemaakt en video's gemaakt en andere informatie ingewonnen over infrastructuur, maar ook bijvoorbeeld over militaire terreinen van de VS in Duitsland. En volgens Duitse media gaat het dan om een oefenterrein in Bayern waar Oekraïnse soldaten zouden worden opgeleid. De twee verdachten hebben zowel de Duitse als de Russische nationaliteit. De Raad van State maakt zich zorgen over het gebrek aan vertrouwen van burgers in de overheid en in elkaar. Als dat niet verbetert, ligt dysfunctioneren van de rechtsstaat op de loer, waarschuwt de Raad in het jaarverslag. Israël heeft de gevolgen van de luchtaanval op Iraanse generaals op 1 april zwaar onderschat, schrijft de New York Times. Israël zelf zag de aanval op die generaals in Syrië niet als provocatie. En ook zou de VS pas op het laatste moment zijn ingelicht. In Amersfoort zijn twee zeldzame nachtaapjes geboren. Het zijn zogeheten plompe lories, een bedreigde diersoort die vooral voorkomt in de natuur in Vietnam en Laos. In bijzonder is dat zij als een van de weinige zoogdieren giftig zijn. Het NOS-journaal. De Palestijnse fotograaf Mohammed Salem is dit jaar de winnaar van de prestigieuze World Press Photo. Hij maakte in de Gazastrook een foto van een vrouw die haar dode nichtje vasthoudt. Volgens de jury is het een krachtig en verdrietig moment dat goed samenvat wat er in Gaza aan de hand is. Salem's winnende foto werd geselecteerd uit ruim 61.000 inzendingen. Een foto van een Israëliër en een foto van een Palestijn kregen van de jury een speciale vermelding. Google ontslaat 28 werknemers die protesteerden tegen een deal met Israël. Het bedrijf gaat voor de Israëlische regering een grote hoeveelheid data opslaan. Bij Google-kantoren in New York en Californië werd daartegen gedemonstreerd. Een aantal betogers barricadeerden het kantoor van de hoogste baas van Google Cloud. Bij de betogingen werden 9 mensen opgepakt. In een bericht aan al het personeel noemt Google de protesten verstorend en onveilig. De politie heeft een groot phishingnetwerk opgerold. Het netwerk NepHost verkocht nep-websites van bijvoorbeeld banken of overheidsinstanties aan andere criminelen die er op hun beurt mensen mee probeerden op te lichten, zegt de politie. NepHost is een service waarmee je dus phishing websites in de lucht kan brengen en dus mensen phishing-e-mails kan sturen. Die website heeft ongeveer 7000 gebruikers gehad toen we de website uit de lucht hebben gehaald. Dus dat is eigenlijk een netwerk van 7000 mensen die er gebruik van hebben gemaakt. En die mensen hebben in totaal 500.000 creditcardgegevens buitgemaakt en 1,2 miljoen wachtwoorden gestolen. De FBI en Europol deden ook mee aan het onderzoek en in Nederland zijn er 5 mensen opgepakt. Het is bijna 11 minuten over 1. Het weer, zon en stapelwolken. Vooral aan de kust een enkele buien en het wordt 10 tot 12 graden. Morgen felle buien, veel wind en een graad of 10. De situatie op de weg, Wijnand Zwaan. Ja, de grootste problemen van dit moment die zitten in het zuiden van het land. De A2 Maastricht-Eindhoven is voorlopig nog in beide richtingen dicht. Tussen knooppunt Het Vonderen en Maasbracht. Dat komt door een gekantelde betonmixer. Het verkeer zowel vanuit Maastricht als vanuit Eindhoven moet omrijden. Dat kan het beste via Venlo over de A73 en de A67. Verder staat er nog file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Stroe 9 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij het Rotterpolderplein 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De A20 richting Gouda is net weer vrijgegeven na een ongeluk bij knooppunt Terbrechtseplein. Het oponthoud is daar 10 minuten. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en de afrit Numansdorp 4 kilometer met een half uur vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. BV. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuws BV. Met de opkomst van sociale media en een cultuur die draait om zelfpromotie lijkt narcisme meer dan ooit aanwezig te zijn in onze maatschappij. Van de speelplaat tot de online wereld van TikTok en Instagram wordt er geschreeuwd om aandacht. De Nieuws BV. Maar wat is narcisme nu echt en wat betekent aandacht voor onze kinderen? Schrijver en psychiater Lotje Steins-Bisschop. Die schreef er een kinderboek over en zit hier bij mij in de studio. Lotje, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Welkom in de studio. Een narcist, narcisme, daar gaan we het over hebben tot 1:30. Ja, wat is een narcist precies? Kan je dat schetsen allereerst? Ja, ik ben blij dat je daarmee begint, want het woord narcisme wordt voor veel verschillende problemen gebruikt eigenlijk. En je kan hem op verschillende manieren interpreteren. Als psychiater denk je vaak aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. En tegelijkertijd wordt het ook gebruikt meer op een maatschappelijk niveau. En dan heb ik zelf de voorkeur meer aan de term die de Belgische psychiater Dirk de Wachter gebruikt. Die heeft het over het ikkige, een soort nadruk op het zelf, op het autonome, op het succesvolle. Dus je kan een beetje afhankelijk van welke context wordt narcisme op verschillende manieren gebruikt. Oké, het ikkige, het autonome. Zijn we dan niet allemaal een beetje narcistisch? Nou, als je het dus noemt over autonomie, dan zou je kunnen zeggen ieder mens heeft behoefte aan autonomie. En ook zeker als je kijkt naar de behoefte van een kind. Hoe een kind opgroeit, dan heeft elk kind een behoefte aan aandacht, aan gezien worden en aan gehoord worden. Dus in die zin denk ik een behoefte aan aandacht is er denk ik bij iedereen. En eigenlijk trouwens ook niet alleen bij kinderen. Ik denk bij jong en oud. Mm-hmm. Maar een narcistische persoonlijkheidsstoornis is weer iets anders. Ja, het is wel een modewoord zoals je dat dan kan zeggen. Dat wordt snel gebruikt. Iemand wordt snel een narcist genoemd. Vind je dat daardoor ook het begrip zijn waarde verliest? Nou, ik weet niet of het bijdraagt aan meer helderheid, om het maar zo te zeggen. Want, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik ook niet. Om een voorbeeld te noemen, mijn vorige boek ging over daders van een levensdelict, over moordenaars met een stoornis. En ik ben veel in rechtszalen geweest. En ook daar, als je kijkt hoe vaak het woord narcist wordt gebruikt zonder dat daar per se een psychiatrische stoornis of een psychologische persoonlijkheidsstoornis mee wordt bedoeld. Mm-hmm. Het wordt dan eigenlijk vaker gebruikt als iemand van het is een vervelende man, om maar even heel simpel te zeggen. En ik denk niet dat je daarmee de helderheid helpt van de communicatie. Nee, dat denk ik niet. Nou, narcisme is ook trending, zoals je dat dan zegt, op sociale media. Daar komt het veel voorbij. Verandert dan de definitie van narcisme ook in de loop der tijd? Is het aan verandering onderhevig? Nou, het hangt dus een beetje vanaf welke definitie je precies gebruikt. Ik vind zelf, waar ik zelf aan denk bij narcisme, dan denk ik vaak aan de uitleg die een psychoanalyticus, Heinz Kohut, geeft. En hij legt eigenlijk uit, en dat komt met name voort uit die behoefte aan aandacht. Dus elk jong kind heeft eigenlijk behoefte om gezien te worden. En dan gaat het eigenlijk specifiek om een behoefte aan erkenning en bevestiging. Maar ook aan een behoefte aan voorbeeldfiguren, aan mensen die het kan idealiseren. En hij schetst heel duidelijk dat als de ontwikkeling goed verloopt, dat op een gegeven moment die twee vormen, dus zowel die behoefte aan erkenning, maar ook het behoefte aan mensen die het kan idealiseren, zich omzetten. Dat je die integreert in je persoonlijkheid. Dus dan heb je niet meer voorbeelden nodig als ideaalbeeld, maar bepaal je zelf je normen en je waarden. Ja. Plus dan heb je ook niet meer nodig dat anderen je bevestigen en erkennen, maar kan je zelf bepalen wat je goed en fout doet. Ja. En die anderen zijn dan mensen die niet op sociale media zitten? Het is een beetje een lange antwoord misschien. Maar waar ik naartoe wilde was eigenlijk dat, als je het helemaal kijkt vanuit een ontwikkelingsperspectief, dan zie je dus dat als je dit volgt, die twee dingen, zegt hij eigenlijk van nou, die vorm van aandacht is cruciaal. Dus dat is niet iets fouts. Dat is vroeg in de ontwikkeling iets goeds en dat heb je nodig. Hij zegt dat heb je zelfs even erg nodig als zuurstof voor je lichamelijke ontwikkeling. Dus in die zin, hij zegt dat is normaal in je ontwikkeling. Maar als daar dus iets misgaat en je hebt die vormen niet gekregen van aandacht, en het is dus ook niet gelukt om dat te integreren in je persoonlijkheid, dan blijf je dus afhankelijk van anderen om gezien te worden, om bevestiging te krijgen, maar blijf je ook afhankelijk van anderen om te bepalen wat jouw ideaalbeeld is. Dus ook wat jouw normen en waarden zijn. En zo zou je, als je wil, een link, dat doet hij zelf niet, maar zo zou je een link kunnen maken naar, als je de sociale media gebruikt om een behoefte aan bevestiging te bevredigen, ja, dan zou je dat zo kunnen zien, denk ik. Ja. En als kind is het dus extra belangrijk dat je in die offline wereld die aandacht krijgt en op die manier niet narcistische trekjes ontwikkelt. Ja, ik denk met name dat als kind het belangrijk is. Ik denk ook niet dat er één vorm van aandacht is, maar ik denk specifiek die behoefte dat je als ouder of opvoeder weet wat is belangrijk voor jouw kind. Waar heeft het behoefte aan bevestiging en erkenning? En dat is natuurlijk ook voor elk kind weer anders. Maar ook het voorbeeldfiguur wat je geeft als ouders. Ik denk dat die twee dingen belangrijk zijn. En dat is niet per se een recept om narcisme te voorkomen, of maar zo te zeggen. Maar dat is denk ik meer gewoon in zijn algemeenheid belangrijk om een goed zelfbeeld te ontwikkelen. Ja, het gaat er natuurlijk dan ook over verwachtingen. Mijn ouders hebben zelf nog geen sociale media. Mijn grootouders ook al helemaal niet. Maar er zijn natuurlijk heel veel ouders die nu wel sociale media hebben. En op die sociale media misschien ook weer hun kinderen tonen. En op die manier misschien ook weer dingen van hun kinderen verwachten. Omdat ze dat graag willen showen op sociale media. Merk je dat ook als kindpsychiater dat voorbij komt? Je merkt zeker dat er social media bestaat. Het is natuurlijk best een groot onderdeel van onze hele samenleving. Dus ook in gezinnen, ook bij jonge kinderen. Tegelijkertijd vind ik het een moeilijke vraag wat de rol van aandacht en social media, hoe dat precies met elkaar interacteert. Ik zie in dat opzicht echt wel die twee zaken als losse dingen. Dus aandacht in de vorm van hoe ontwikkel je persoonlijkheid. En dan kan je meer maatschappij breed kijken naar de rol van social media. En dan vind ik, en dan verwijs ik maar weer naar die Dirk de Wachter, die zo duidelijk zegt, dus dat ikkige. Hij zegt, ja, dat gaat ten koste aan het verbondene en het wederkerige. Dus dan krijg je een soort ideaalbeeld van het maakbare en het autonome. Laten we naar je boek gaan. Ja, want je samen met Cecile Jacobs schreef jij het kinderboek Knap. Ja. Waarom die titel allereerst? Nou, we vonden het gaat over een mond die op zoek is naar aandacht, die daar ook om schreeuwt. En om die hij wordt in het begin van het boek tot leven gekust. En dan vindt hij zichzelf in eerste instantie best wel knap. En vervolgens gaat hij dus op zoek naar erkenning van anderen, en die krijgt hij niet. En dan gaat hij steeds zich extremer gedragen. Hij gaat gekke bekken trekken, hij gaat kunstjes doen. En uiteindelijk gaat hij dus zo hard schreeuwen om die aandacht. En raakt hij eigenlijk zijn stem kwijt. Dus het woord knap kan je dus interpreteren als gezien worden. Je ziet er knap uit, maar ook ik doe knappe dingen. En waarom vinden jullie me niet knap? Ja, het schreeuwt om aandacht op een gegeven moment. Die mond in jullie boek. Zit daar dan ook een soort maatschappijanalyse in? Ja, ik denk dus dat je dat dus wel zou kunnen zien als het de behoefte om gehoord te worden. En ook daarin denk ik, als je dan weer meer breed kijkt naar de rol van gehoord worden in de samenleving. Je ziet dat op het moment dat je jezelf dus veel laat zien op social media, dat je letterlijk soms schreeuwt om aandacht, dat leidt niet altijd naar echt gezien en gehoord worden. Dat leidt tot tot meer een soort buitenkant die je laat zien. En daar is op zich natuurlijk niks mis mee. Maar als het gaat om een behoefte om gezien te worden, denk ik niet dat je daarmee die behoefte vervult. Nee. Een soort ongezonde aandacht krijg je misschien op dat moment. Ja, ja. Als het met die reden is gedaan. Hè, dus je kan natuurlijk ook prima wel aandacht vragen op social media, terwijl je niet per se de behoefte hebt om als individu jezelf te laten zien. En dus proberen jullie met dit kinderboek eigenlijk dat stukje aandacht goed uit te leggen aan kinderen, om op die manier misschien narcisme in de toekomst te voorkomen? Nou, dat vind ik mooi gezegd, maar eigenlijk is het in het narcisme is in die zin niet, ik snap de link heel goed, maar in die zin is met name de boodschap van het boek, met name dat om echt gehoord te worden niet altijd een luide stem nodig is. En eigenlijk is het ook, als je gezien wil worden, op het laatst ziet het mondje dus zonder stem opeens heel dicht bij een ander mondje, en die had hij daarvoor niet gezien. En pas als hij naar dat andere mondje kijkt, voelt hij zichzelf gezien. Dus eigenlijk is de boodschap ook van, als je kijkt naar een ander, kan het zomaar zijn dat je zelf opeens wel gezien wordt. En er zit dus ook wel een boodschap aan ouders in het boek. Ja, zo zou je het... het is misschien wel. Ja, het is zeker van die vorm van aandacht willen we met name benadrukken eigenlijk zowel voor ouders als voor kinderen. Mm-hmm. Ja. En merk je, je bent kindpsychiaters, dat het daar nog ons wel eens spaak loopt tussen ouder en kind, dat er verschillende en misschien verkeerde vormen van aandacht worden gegeven? Nou, ik denk eigenlijk zeker ook als kinderpsychiater, maar ook gewoon als moeder en ook als iemand die het leuk vindt om veel met kinderen om te gaan. Ik denk dat elk kind behoefte heeft om gezien te worden. En dat het fijn is voor kinderen als zij zien hoe mensen dat zij snappen van dat vindt een kind leuk en iets anders vindt een kind niet leuk. En dat kan verschillen per kind. Mm-hmm. En ik denk dat dat in zijn algemeenheid wel heel belangrijk is. Ja, ja, dus dan kunnen allemaal verschillende kanten kan er iets opgestoken worden. Zeker, van dit boek. Het kinderboek, knap. Dat is verkrijgbaar in je favoriete boekwinkel, Lotje Steins-Bisschop. Dank je wel voor je tijd en het kinderboek. Dank je wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Dan nog even een mooi verhaal vanaf het Nederlands spoor. Want in een trein richting Amsterdam werden reizigers deze week verrast door een motiverende speech van de conducteur. Had een speciale boodschap voor de mensen die het even niet meer zien zitten. Denk erom. De bloem die groeit in tegenspoed is de zeldzaamste en de mooiste van allemaal. Namens het personeel aan boord was het heel wat lichtpuntjes als het even tegenzit. Gekoppeld met leuke momenten en vrolijke gedachten. Station Amsterdam Centraal, bedankt voor het reizen met NS. En heel gauw tot de volgende keer. Veel reizigers laten online weten geraakt te zijn door de woorden van de conducteur. Voor wat extra motivatie geeft de Nieuwsbv jou vandaag Joe Cocker. Want als je je down voelt, moet je, zoals Joe hier ook gewoon goed bezinkt, de dingen niet al te ingewikkeld maken. Myself, my hope, my faith. We're always wanting more than what we have. And what I've learned is all I really need are the simple things that come without a price. The simple things like happiness. Joy and love in my life.